Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żanda. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 sierpnia, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymany 2 dni temu przez CBA kolekcjoner warszawskich nieruchomości Marek M. nie wyjdzie na wolność. Sąd zgodził się na areszt. To była akcja ponad politycznymi podziałami. Tak historycy mówią o pomocy polskich dyplomatów, którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Do nowych informacji w tej sprawie dotarło Polskie Radio. Australia to kolejny kraj, który nie zgodził się, żeby na jej terenie chiński koncern Huawei budował sieci i telefonii. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Sąd przyjął argumenty prokuratury i zdecydował, że znany w Warszawie kolekcjoner nieruchomości Marek M. zostanie w areszcie. We wtorek został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jego nazwisko pojawia się w wielu sprawach związanych z reprywatyzacją w stolicy. Mieszkańcy kamienic oddanych w prywatne ręce opowiadali o stosowanych przez niego brutalnych metodach. On sam mówił, że handlowanie roszczeniami do nieruchomości jest jak gra w totolotka. O decyzji sądu Jolanta Turkowska. Sąd, jak tłumaczy rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu sędzia Marek Poteralski, przychylił się do wniosku wrocławskiej prokuratury regionalnej, która wczoraj postawiła Markowi M. 3 zarzuty. Oszustwa, przywłaszczenia mienia znacznej wartości oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami. Sąd ocenił, że zgromadzony dotychczas przez prokuraturę materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że dopuścił się zarzucanych mu czynów i biorąc pod uwagę grożącą mu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, ocenił, że zachodzi uzasadniona obawa, że może bezprawnie utrudniać postępowanie. Postanowienie sądu nie jest prawomocne i strony w ciągu 7 dni mogą je zaskarżyć. Obrońca Marka M. już dzisiaj informował media, że zamierza skorzystać z tego prawa. Marek M. jest jedną z głównych postaci społecznej reprywatyzacji. Przejął wraz ze swoją matką Barbarą Zdrenką kilkadziesiąt nieruchomości, m.in. przy Nabielaka 9, gdzie mieszkała zamordowana działaczka ruchów lokatorskich Jolanta Brzeska. Dodajmy, że śledczy prowadzą ponad 350 postępowań dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Wśród osób, którym postawiono zarzuty, są m.in. adwokaci, radcy prawni, urzędnicy i biegli sądowi. Ogrom pomocy, jaką Polacy nieśli Żydom podczas II wojny światowej, pokazują badania przeprowadzone przez Instytut Pileckiego, do których dotarło Polskie Radio. Instytut stworzył pierwszą listę Żydów ocalonych z Holokaustu w wyniku działań polskich dyplomatów i działaczy żydowskich z tzw. Grupy Berneńskiej. To była akcja państwowa ponad politycznymi podziałami, tłumaczy historyk Marcin Urynowicz z IPN-u. Te działania różnych polskich placówek dyplomatycznych, one nie brały się tylko stąd, że te placówki chciały to robić, ale przede wszystkim one miały odgórny nakaz od rządu polskiego w Londynie, że mają robić wszystko, żeby pomagać obywatelom polskim narodowości żydowskiej. Oczywiście to nie umniejsza tego, że one same chciały, ale to już są przypadki indywidualne. A działania były nieszablonowe, polegały m.in. na pozyskiwaniu i fałszowaniu tysięcy południowoamerykańskich paszportów, żeby ratować Żydów przed zagładą. Trzeba było też organizować gigantyczne przepływy pieniężne przeznaczone na pomoc. 40 pielęgniarek i ratowników medycznych rozpocznie od września pracę w krakowskich szkołach specjalnych. To jest pilotażowy program, dzięki któremu dzieci mają mieć zapewnioną profesjonalną opiekę także poza godzinami pracy pielęgniarki szkolnej zatrudnionej przez NFZ. Pilotaż obejmie 12 szkół, tłumaczy Michał Marszałek z krakowskiego magistratu. Część z nich prowadzi na przykład internaty, czyli uczniowie przebywają tam całodobowo. Na przykład będą takie procedury dotyczące podawania leków, ale też cewnikowania uczniów, którzy tego wymagają, podawania zastrzyków, czyli no takich świadczeń, które mogą tylko wykonywać osoby wykonujące zawód medyczny, więc pielęgniarka, ratownik. A w sumie, dodajmy, dodatkową opieką zostanie objętych ponad 1500 uczniów w Krakowie. Wcześniej Stany Zjednoczone, a teraz Australia nie zgodziła się, żeby na jej terenie chiński koncern Huawei budował sieci telefonii 5G. Powód? Względy bezpieczeństwa. Chiński gigant na rynku telekomunikacyjnym podejrzewany jest o bliskie związki z chińskimi władzami. Zachodnie państwa boją się, że firma może zostać zmuszona do przekazania agentom rządowym gromadzonych przez siebie danych. Relacja naszego korespondenta Tomasza Sajewicza. Koncern Huawei kategorycznie odrzuca takie oskarżenia. Zaniepokojenie decyzją Australii wyraziło już chińskie MSZ, według którego za posunięciem władz stoją ideologiczne uprzedzenia. Tymczasem australijskie władze tłumaczą, że chcą zapobiec sytuacji, w której na terytorium Australii będą działać firmy mogące być wykorzystywane przez obce państwa. Huawei uważa, że decyzja Australii negatywnie odbije się na konsumentach w tym kraju. Analitycy zwracają tymczasem uwagę na to, że chińskie firmy mające swoje siedziby w kontynentalnych Chinach mogą być narażone na żądania ze strony wywiadu, które są zgodne z chińskim prawem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To wszystkie informacje teraz, kolejne o północy, a w trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Każda dyscyplina sportu ma swoją ikonę, a dla kobiecego tenisa taką postacią jest Serena Williams. Amerykanka na kortach wygrała absolutnie wszystko i to właśnie z Williams zmierzy się Magda Linette w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Dziś odbyło się losowanie, mecz Linette z Williams w poniedziałek. Tego samego dnia odbędzie się spotkanie Agnieszki Radwańskiej z Niemką Tatianą Marią. Niewykluczone, że w turnieju głównym zobaczymy też Huberta Hurkacza. Polak awansował do ostatniej rundy kwalifikacji, wygrał z Białorusinem Jegorem Gierasimowem 7-6, 6-3, a teraz będzie się musiał skonfrontować z Hiszpanem Pedro Martinezem. Świetne wiadomości z Berlina, gdzie trwają paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Polacy zdobyli dziś aż 11 medali, 3 złote, 4 srebrne i 4 brązowe. Złote krążki wywalczyli Barbara Niewiedział w biegu na 800 metrów, Maciej Lepiato w skoku wzwyż i Michał Derus w biegu na 200 metrów. Trzymamy też kciuki za naszych windsurferów, którzy w Sopocie walczą o Mistrzostwa Europy. W rywalizacji kobiet na pierwszym miejscu jest Zofia Klepacka, a u mężczyzn liderem jest Włoch Mattia Carboni. Najlepszy z Polaków Radosław Furmański jest trzeci. Dziś całkiem nieźle poszło Pawłowi Tarnowskiemu. Mistrz Starego Kontynentu sprzed 3 lat walczy jednak nie tylko ze zmiennym wiatrem, ale też z prześladującym go pechem. Tarnowski pierwszego dnia złamał statecznik, a dziś potrącił go samochód i złamał mu się maszt. Dzisiaj w pierwszym wyścigu nie poszło mi najlepiej, znowu miałem dobry start, ale jakoś nie mogłem się odnaleźć. Potem dwa wyścigi lepsze, prowadziłem oba z nich, czułem, że mogę to wygrać, ale no niestety nie mam tu prędkości. Nie jest to statecznik, który był moim regatowym statecznikiem. Maszt, na którym pływam, też jest zapasowy. Teraz piłka nożna i pierwsze mecze czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Oczywiście bez polskich drużyn, ale za to z polskimi piłkarzami. Kamil Wilczek strzelił gola dla Brentby Kopenhaga, ale jego drużyna przegrała z Genkiem 2-5, a Ludogorec Razgrad wygrał 1-0 z Torpedo Kutaisi. Ponad 20 minut grał Jacek Góralski. Natomiast Dundelange, czyli drużyna, która wyeliminowała Legię Warszawa, wygrała z mistrzem Rumunii, Cluj, aż 2-0. Polskim zespołem zostaje niestety tylko walka w Lotto Ekstraklasie. Jutro dwa mecze. Korona Kielce zmierzy się z Arką Gdynia, a Piast Gliwice zagra z Krakowią. Drużyna z Krakowa cały czas czeka na pierwsze zwycięstwo w lidze. Trener Michał Probierz liczy, że jutro jego zespół wreszcie zainkasuje 3 punkty. Jeżeli mam takie moce sprawcze, jak wielu bardzo uważa, że wiele rzeczy dzieje się z mojej przyczyny, to dzisiaj odwołuję klątwę Krakowi i niech se idzie w siną dalej. Także jeżeli jestem taki mocny po prostu w tych wszystkich rzeczach, to dzisiaj ją od Krakowi odsunę i mam nadzieję, że mi się to uda. Klątwo odejdź! I o tym, czy klątwa zostanie zdjęta, kibice przekonają się jutro o 18:00 wcześniej, bo już o 7:00 rano pierwszy sport w trójce. W regionach zachodnich tej nocy przelotne opady deszczu i tam też możliwe burze i tam będzie najcieplej, bo nawet 21 stopni pokażą termometry, a w większości regionów od 16 do 19. Jutro niemal wszędzie może padać, może grzmieć, w czasie burz możliwy grad i bardzo silny wiatr do 90 km na godzinę. Będzie gorąco prawie wszędzie, nawet do 31 stopni, chłodniej na krańcach zachodnich i północno-zachodnich do 26. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe. Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wis Major, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wis Major to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Kto nas rozesłał w świat jak listy, na długą drogę los nieznany, duszy kawałek kartki czysty dał nam, by został zapisany. A życie zapisuje różnie niebieskim swym wiecznym piórem, jednym donosy, drugim wiersze, lub też pokreśli coś niektórym. Nie jeden kryje swoje wnętrze, nigdy nikomu się nie otwiera. Głęboko chowa się w kopercie, z zewnątrz w pieczątki się ubiera. Kto nas jak listy w świat rozesłał i docelowy adres zatarł, wędrówki nie możemy przerwać, nim nie znajdziemy adresata. Nie jeden kryje swoje wnętrze, nigdy nikomu się nie otwiera. Głęboko chowa się w kopercie, z zewnątrz pieczątki się ubiera. Nas rozesłał w świat jak listy, na długą drogę los nieznany, w duszy kawałek kartki czysty dał nam, by został zapisany. Kto nas jak listy w świat rozesłał i docelowy adres zadał, wędrówki nie możemy przejść, znajdziemy adresata. Wędrówki nie możemy przerwać, nim nie znajdziemy adresata. Wędrówki nie możemy przerwać, nim nie znajdziemy adresata. Nim nie znajdziemy adresata. Nim nie znajdziemy adresata. Marek Andrzejewski to artysta, którego chyba nie muszę specjalnie Państwu przedstawiać. No oczywiście przed nami rozmowa o najnowszym albumie Marka zatytułowanym Hasztagi. Mam nadzieję, że we wrześniu nam się uda spotkać i porozmawiać o tym, ale dzisiaj w audycji Gitarą i Piórem zatrzymamy się nieco dłużej nad albumem Lubelskiej Federacji Bardów. To koncert jubileuszowy. Dlaczego? To się niebawem wyjaśni. Tymczasem u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem. To się nie bierze z rzucia mięty, że człowiek czuje się namiętny. Najpierw zapraszamy do Doliny Popradu na piąty festiwal piosenki turystycznej Babie Lato w Żegiestowie Zdroju. Całość zaczyna się już jutro o godzinie 9.30 kilkugodzinnym rajdem górskim pod hasłem Śladami Harasymowicza, Belona i Ziemianina. A w sobotę od godziny 17.00 trwać będą koncerty zaproszonych gości. Na scenie pojawią się zespoły Póki Co oraz Kwiat Jabłoni, a około 20.00 rozpocznie się recital Elżbiety Adamiak i Jerzego Filara. Wstęp wolny. Przy okazji wraz z Jurkiem Filarem życzymy Państwu babiej jesieni, babiej zimy, babiej wiosny i babiej góry. Dziękujemy bardzo. Przenosimy się na wschód, do Białegostoku. Tam w Amfiteatrze Opery i Filharmonii Podlaskiej 25 sierpnia w sobotę o godzinie 16 rozpocznie się plenerowy festiwal Bardowie Niepodległej. Na scenie pojawią się m.in. Lubelska Federacja Bardów, Czerwony Tulipan, Kuba Sienkiewicz z zespołem, grupa Album Rodzinny oraz Łukasz Jemioła. Kolejność występów i dokładne godziny można sprawdzić na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej. Art Park Strefa Artystyczna to cykl spotkań publiczności z artystami w pięknych okolicznościach parku imienia marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego przy letniej plenerowej scenie Domu Kultury Śródmieście w Warszawie. W niedzielę 26 sierpnia wystąpi tam Andrzej Poniedzielski w recitalu Live, no bo live ze znakiem zapytania. Wstęp jest wolny, a koncert zaczyna się o godzinie 19. La la la, la la la. Ta piosenka to piosenka chyba zła. Lato teatralne w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie zakończy Magda Umer we wtorek, środę i czwartek, 28, 29 i 30 sierpnia, za każdym razem o godzinie 19.30. W recitalu, na który składać się będą przede wszystkim piosenki z jej dwóch ostatnich płyt Noce i Sny oraz Wciąż się na coś czeka. A tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. I oczywiście więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, znajdą Państwo w serwisie strefapiosenki.pl. Na wiadomości przygotowała i przedstawiła Natalia Grzeszczyk. No wiem, że to dla Państwa niespodzianka. Tydzień temu Tereska mnie zastępowała na tym miejscu, a teraz wygląda na to, że do końca roku właściwie bez Tereski. No chyba, że się do nas odezwie z Pragi. Zobaczymy, jak to będzie. No i wracamy do albumu. Dwupłytowy album to jest płyta CD i płyta DVD, wydana przez, to niespodzianka, Telewizję Polską. W 2014 roku, wtedy Lubelska Federacja Bardów obchodziła 15-lecie. Oczywiście sięgaliśmy do tego wydawnictwa w audycji, ale nie było okazji, żeby o tym porozmawiać. I jak Państwo być może pamiętają, stosunkowo niedawno rozmawiałem z Janem Kondrakiem na temat najnowszej płyty Federacji pod tytułem Bardziej. No ale wykorzystałem ten moment, żeby wrócić do albumu Lubelskiej Federacji Bardów, koncert jubileuszowy. Proszę posłuchać, co z tego wynikło. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. A gdyż zamorska jabłoń będę sławił twe owoce, nie pragnę nic ponad to, jak zawłaszczyć twoje noce. Stań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. Stań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. Mijają pory roku, a tyś jest wiosenne kwiecie. Przy tobie nie ma mroku, oto niosę pieśń o świecie. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. Wstyd pod niebną skałą rośnie moje uniesienie. Gdyś górską ty kaskadą coraz większe pragnienie. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź. O płycie jubileuszowej łatwo jest pogadać, dlatego że sam jubileusz 15-lecia istnienia zespołu jest tutaj głównym powodem jej powstania. Może zacznijmy od tego, że miasto Lublin ceni sobie fakt, że my tam jesteśmy. My, zdaje się, jesteśmy dość dobrzy dla naszego miasta i dość wyraziści promujemy miasto. Samą nazwą chociażby, ale przecież nie tylko. Wzięliśmy udział w jubileuszu 700-lecia i nasza wersja wypadków stała się osią tych wydarzeń. Główny koncert jednak, sceny zbiorowe to myśmy kreowali, nie żaden inny zespół, tylko my. No to jest zaskakujące, co mówisz, bo wydaje się na co dzień, jak tak obserwujemy świat dookoła nas, że jednak raczej widzimy plecy tych urzędników, że oni nie zauważają zjawisk artystycznych, jeśli no to tylko dlatego, że muszą. U nas tak nie jest. I nie pamiętam, żeby tak było, chociaż gdzieś tak od czasu, kiedy Lublin zaczął się ubiegać o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, jest szczególnie dobrze na linii urzędnicy, artyści. My nie jesteśmy jedynymi, którzy się tam dobrze czują w Lublinie. Oczywiście nie starcza pieniędzy na wszystkie fanaberie nasze. Ja sam oczywiście cały budżet miasta Lublin jestem w stanie w ciągu roku, byłbym w stanie zagospodarować swoimi pomysłami. Nikt mi na to nie pozwala. Myślę, że na szczęście, bo bym sobie wrogów narobił, a tak nie mam praktycznie wrogów. Ale gdy przychodzi co do czego, bo na przykład jest jubileusz 700-lecia, wykładamy karty na stół, wykładamy pomysły i urzędnicy wybierają, co im się podoba. Na szczęście dla mnie mój pomysł i pomysł Tomka Momota, bo to były zbieżne pomysły na zrobienie koncertu jubileuszowego, się spodobał i dano nam tyle pieniędzy, ile trzeba, żeby to zorganizować. Ja wiem, że to jest dość wyjątkowa sytuacja w kraju, ale my tak mamy. No, o tym jubileuszu już mówiliśmy w audycji. Aha, czyli o 700-leciu miasta, natomiast... Ale płyta jubileuszowa się bierze z tego samego myślenia, z tego samego stosunku urzędników. Otóż poza naszą wiedzą, Telewizja Lublin i miasto Lublin uknęły spisek polegający na tym, że oni nam tę płytę nagrają. Oni znaleźli pieniądze, miasto wyłożyło, wynajęli nam teatr, kazali nam zagrać koncert jubileuszowy. Telewizja to skręciła i telewizja własnym nakładem wydała ileś tam egzemplarzy, które to egzemplarze były przeznaczone dla mediów. To jest jeden z egzemplarzy, masz przecież. To brzmi jak bajka. To brzmi jak bajka, ale to jest wszystko prawda. W związku z tym, ale był warunek, że nie będziemy wymyślać jak to my nowych piosenek na każdy kolejny krążek, tylko nagramy coś w ramach retrospektywy, czyli najważniejsze nasze piosenki, te wszystkie Atamany, te Koniki Polne Staruszki Piotra Selima, czy też Jak Listy Marka Andrzejskiego, to miało wszystko się znaleźć. I to się znalazło. Oczywiście przemyciliśmy tam 5 nowych piosenek. Nie bylibyśmy sobą. Wytłumaczyliśmy im, że to są absolutnie stare piosenki, świetnie przyjmowane przez widownię. A widownia tych piosenek nie znała. Ale po prostu nie chcieliśmy marnować czasu i umieściliśmy kilka nowych piosenek na jubileusz. No i tak to właśnie było. Aj, ra, ra, ra, ra, ra, ra. nie pryska, żar nie znika. Nie ma to jak my, szurka bez sternika. Nie ma to jak my, żar nie pryska, żar nie znika. Aj, ra, ra, ra. Błękitniały nam pragnienia, złośliwiec gen przyprószył skronie. Na szczęście więc receptę zmienia, ostrożniej ciut za szczęściem gonie. Ze srebrnego kałamarza płynie w eter nowa mowa, a ja sobie wciąż powtarzam te zupełnie proste słowa. Nie ma to jak my, lecz przebudzenie szczypie chłodem. Żal skrytobójca, koniec wieszczy. Puszczam więc łódź na wielką wodę. Ze srebrnego kałamarza płynie w eter nowa mowa, a ja sobie wciąż powtarzam te zupełnie proste słowa. Nie ma to jak my, czwórka bez sternika. Dobry wieczór. Przed Państwem Lubelska Federacja Bardów. Tego dnia, kiedy nagrywaliśmy płytę jubiluszową na Placu Zamkowym w Lublinie, odbywał się pożegnalny ostatni koncert Budki Suflera. I tam było kilkadziesiąt tysięcy osób i tylko my byliśmy zaproszeni przez Budkę Suflera do kompanii. Mieli kilka osób z zagranicy i nas z Polski. Myśmy tam zaśpiewali kilka piosenek, jakieś tam pożegnalne uściski. Budka Suflera przekazała nam jakby pałeczkę bycia zespołem lubelskim, bo Budka się zawsze przyznawała do lubelskości. Ale dlaczego o tym mówię? Że w czasie nagrywania tej płyty, między jednym koncertem nagrywanym a drugim, myśmy wyskoczyli zagrać pożegnalny koncert dla Budki Suflera, czyli zagraliśmy trzy koncerty jednego dnia. I z tych trzech koncertów telewizja dokonała wyboru, co się tam najlepiej nagrało, wyłożyła kasę na zrobienie dźwięku, obrobienie dźwięku studyjnie. Potem ten dźwięk wrócił ze studia, został podłożony pod obrazy, zsynchronizowany i w ten sposób Państwo otrzymaliście płytę jubileuszową, która jest w wersji i DVD i CD. Tak to właśnie było. To cudowne znalezisko, ale tak to właśnie było. Dom. I śpiewamy i do wieczności. krok. Jola Sip, a wcześniej Jan Kondrak i Piotr Selim. Lubelska Federacja Bardów, koncert jubileuszowy. No i jak Państwo się domyślają, do rozmowy z Janem Kondrakiem na temat tego albumu jeszcze wrócimy, także ciąg dalszy nastąpi. No a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, jak zwykle niemalże, zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Konie zielone przebiegły galopem, a spod ich kopyt wytrysnęły kwiaty. Żaby w sadzawce rozpaliły ogień, na niebie księżyc pozapalał gwiazdy. Nad brzegiem stawów słuchany w krzyk czajek, owiany mocną wonią tataraku. Patrzyłeś w gwiazdy na samym dnie stawu, mówiłeś do mnie, że przemija lato. Lato pachnące miętą, lato koloru malin, lato zielonych lasów, lato kukułek i czajek. Dobry wieczór. To był fragment piosenki Lato, zaśpiewany i zagrany przez Elżbietę Pesz po mężu Kuczyńską. Pełną opowieść o koniach zielonych i lecie pachnącym miętą usłyszeli Państwo w szufladzie na początku sierpnia. Zaśpiewała ją grupa Sztamajzy, a nagranie pochodziło z trzeciej giełdy piosenki w Szklarskiej Porębie z 1970 roku. 2 sierpnia tego roku rozpoczęła się 51. już giełda. Miała na niej właśnie 4 sierpnia wystąpić Elżbieta Kuczyńska, obdarzona subtelnym, czystym głosem. Jedna z legend ballady, ale nie pojawiła się w bazie pod Ponurą Małpą. Zmarła w ostatni piątek 17 sierpnia w wieku 69 lat. Była związana na początku lat 70. z poznańską grupą Efemerydy, o której osobną opowieść usłyszą Państwo zapewne niebawem w szufladach. Ja Elżbietę Kuczyńską kojarzę zwłaszcza z przeglądami, na które jeździłem na początku lat 80. z istniejącymi od 1978 roku spotkaniami twórców i wykonawców piosenki amatorskiej W myśli Bożu. Istniejącymi zresztą do dziś, choć w zmienionej formule i pod nową nazwą, spotkania młodych autorów i kompozytorów. Smak. Ale nadal można tam jak dawniej zdobyć główną nagrodę, chyba nowy szczebel do kariery. Elżbieta Kuczyńska urodziła się 18 listopada 1949 roku w Warszawie. Od 1973 zamieszkała w Gorzowie Wielkopolskim. Umiała zjednywać sobie ludzi i łączyć pozornie nieprzystające do siebie światy. I tak, studia w Politechnice Poznańskiej, zakończone tytułem magistra inżyniera elektryka, a do tego papieski fakultet teologiczny we Wrocławiu, studia podyplomowe kultury żywego słowa w Uniwersytecie Warszawskim i studium pomocy psychologicznej w Uniwersytecie Poznańskim. Ale nam najbliższa jest ballada. Na początku lat 60. zadebiutowała jako sopranistka w chórze kantatowo-oratoryjnym. W 1969 roku zdobyła główną nagrodę na pierwszym festiwalu studenckiej piosenki rajdowej w Poznaniu. Potem posypały się nagrody na wielu innych przeglądach i festiwalach, a wśród nich zdobyła jedną z trzech głównych nagród w konkursie Mikrofon dla Wszystkich w czasie festiwalu w Opolu w 1974. Od lat 90. związała się z Młodzieżowym Domem Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie przygotowywała i reżyserowała spektakle teatralne. Grała również w Gorzowskim Teatrze Kreatury i wspierała jego działalność. Była też współzałożycielką Stowarzyszenia Empatia na rzecz praw zwierząt. W 2009 otrzymała odznakę honorową Gorzowa za zasługi dla rozwoju miasta i Motyla, nagrodę kulturalną prezydenta Gorzowa za całokształt dorobku. Mnie udało się na początku lat 80. zarejestrować jej sesję nagraniową zorganizowaną w warszawskich Hebrydach w ramach SCEPT, Studenckiego Centrum Piosenki Turystycznej, przez Marka Kiszkę Kiszakiewicza. Te nagrania przetrwały w szufladzie 37 lat. Oto jedno z nich, wybrane przeze mnie oczywiście, że nieprzypadkowo, ballada o drodze w lesie, którą Mirosław Hrynkiewicz ułożył 1 marca 1968 roku. Cóż jest piękniejsze niż droga w lesie, gdy słońce świeci i wóz się toczy? Cóż nam następny zakręt przyniesie, czym się napełnią zdziwione oczy? Oto przed nami miasto zębate, tysiącem dzwonnic pod niebo wyrasta. Z bramy mieszczanie kłaniają się nisko, chcą, żebyś został królem ich miasta. Lecz cóż jest warty król z wasalami, jego skarbce w pieniądz zasobne, kiedy nad miastem ciągną chmurami, ciągną na północ ptaki wędrowne. Cóż jest piękniejsze niż droga w lesie, gdy słońce świeci i wóz się toczy? Cóż nam następny zakręt przyniesie, czym się napełnią zdziwione oczy? Nagle wjeżdżamy na targowisko, gdzie kupisz wszystko w każdej potrzebie. Na podwyższeniu hinduska księżniczka ręce milczące wyciąga do ciebie. Oczy jej mówią, miłość ci niosę i każdą noc od innej odmienną. Lecz spójrz, jak słońce wydłuża promienie i rzeki ruszają w podróż wiosenną. Cóż jest piękniejsze niż droga w lesie, gdy słońce świeci i wóz się toczy? Cóż nam następny zakręt przyniesie, czym się napełnią zdziwione oczy? Wśród gałęzi ptaki wciąż słyszysz, gaje oliwne suną naprzeciw. Pod drzewem dzieci bawią się w ciszy, ktoś płakał widząc bawiące się dzieci. Lecz zakryj oczy i nie myśl o tym, że płoną w gniazdach ognie rodzinne. Oto przed nami pełne tajemnic, góry górzyste, równiny równinne. Cóż jest piękniejsze niż droga w lesie, gdy słońce świeci i wóz się toczy? Cóż nam następny zakręt przyniesie, czym się napełnią zdziwione oczy? Aż przyjdzie kiedyś wieczór ostatni, gdy zgaśnie wszystko, co dziś się świeci, u brzegu drogi w szacie śmiertelnej sobie samemu staniesz naprzeciw. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Witam Państwa. Dobry wieczór, Leszek Długosz. Dziś będziemy nadawać, tak to określę, na morskiej fali, na morską nutę będziemy grać. To znaczy, chciałem Państwu zaproponować trochę rozmaitych wrażeń, widoków, smaków, wspomnień letnich z basenu Morza Śródziemnorskiego, czyli z południowej Europy. Generalnie ten basen Morza Śródziemnomorskiego, no to jakaś mieszanina, ileś tam mórz zlanych w ten jeden gigant zbiornik, jakże bogaty we wszystko, w historię, w bogactwa wszelakie, w rozmaitości, w odcienia wszelakie, smaków, przyrody, no i mórz, a to egejskiego, a to tyreńskiego. I piękny to, jak bogaty kulturowo, fragment naszego globu. Śródziemnomorcy. Niech to będzie dobre zaczęcie, czyli tak przeze mnie spolszczony tytuł piosenki Georges'a Moustaki Greka, osiadłego we Francji. Ach, nawet miał sam piękną kartę jako autor i jako pieśniarz, ale też jako autor piosenek dla samej Edith Piaf. Tę słynną jego piosenkę o śródziemnomorcach, którzy się czują jakoś pobratymcami, choć różne nacje mogą tam występować, bo to są Riviera Południowa Francuska, ale i Grecy, i Włosi, i Hiszpanie należą do tych szczepów przy Morzu Śródziemnym. I o tym będzie ta piosenka śpiewana dzisiaj przez wielką gwiazdę kina światowego, Greczynkę z pochodzenia, też śpiewającą artystkę Melinę Mercury, dzisiaj po grecku. Ό,τι λένε και παίζουνε γυμνά, παιδιά με μαύρα μάτια, γάλματα πικρά. Γέννησε τους θεούς, τον ίδιο το Χριστό, το καλοκαίρι εκεί δρέμει το γερό μέσα στη λίμνη αυτή. Το αίμα τους αιώνες κάλυσε εκεί, τα βαράχια και τους κάβους και τη βασιά σιωπή. misja samberisteria ionies filagies. To καλοκαίρι εκεί με δρέμει τις βροχές μες στη Μεσογείο. Οι κάμπικοι ελιές χάνονται στη φωτιά. Τα χέρια μένουν μόνα κι άδεια τα κορμία. Λαοί της σύμφορας και πίκαρα του θανάτου. Το καλοκαίρι εκεί δε χάνει τα φτερά του μες στη Μεσογείο. Στην λίμνη αυτή γεννήθηκα κι εγώ. Μεσόγειο του φόβου και των πικρών καιρών. Τα όνειρα που παίζανε στα βαθιά νερά γίνηκαν δέντρα μόνα στα ξερά μες στη Μεσογείο. Το Παρθενόν ακρύβουν σύννεφα βαρία. Στην Ισπανία χάθη λέξη λευτερία. Πάντα η Αθήνα με νιώνιο. Tak się składa, że teraz zaproponuję Państwu posłuchanie następnej, nie było większej, sławniejszej śpiewaczki w XX wieku jak Maria Callas, też Greczynki z pochodzenia. W tym morzu śródziemnomorskim, który jest takim połączeniem rozmaitych basenów, taka historia się mi kojarzy z nią. Otóż, kiedy zdarzyło mi się być na wyspie Capri, która tą wyspę oblana jest Morzem Tyreńskim, trafiłem w drodze pomiędzy zaułkami skalnymi na taką gospodę, przystań, gdzie rządził pod każdym względem właściciel Włoch, maniakalny entuzjasta oper i bezwzględnie, komuś się podobało czy nie, musiał wysłuchać tam na przykład właśnie ulubionej jego artystki Marii Callas. Ja też z przyjemnością to słuchałem i teraz chciałbym Państwu przedstawić to miejsce w wierszu, który stamtąd przywiozłem z Capri, a dodam, że sama Maria Callas tak krótko w gruncie rzeczy śpiewająca i tak wcześnie zmarła, kazała się rozsypać w Morzu Egejskim u wybrzeży greckich, ale grupie jest tam, gdzie zmarła, czyli w Paryżu na Père Lachaise. A na Capri to było tak. Zdarzyło się na Capri, jesieni niespodzianie wczesną porą, kiedym wspinaczką utrudzony do ruin pnąc się Tyberiusza, spłoszony deszczu, wiatru, skrzydłem nagłym, zdarzyło się, żem zbłądził. I tak w ustroni, wśród skał i morza i pośród chmur inwazji nieoczekiwanej zdarzyło się, żem przed gospodą stanął, domem w okolicy sławnym. Tam typ, gospodarz, ach, człowiek zaiste to oryginalny. Przygodnych gości wita winem wyłącznie stąd, lokalnym i muzyką ze wszystkich pewnie oper świata, wyłącznie i nieodwołalnie. Słuchałem na balkonie dziwnego domu gołębnika, gdzie z okien jak gołębie coraz to inne wyfruwały arie, słuchałem smutnych dziejów Draviaty i głosu Callas, obu naraz. Povera donna sola abbandonata, myślałem dziwne. I dziwne mi się zdały bardziej niż dom, gospodarz, jesień tak niespodziewana, dzieje i sprawy jeszcze inne. Bo ona tam, śpiewaczka, w Egejskim morzu garść popiołu, cała od kiedy morskim jest żywiołem. A tu się płyta kręci, tu los trawiaty się powtarza i głos, co został w zaułkach skalnych ponad wodą krążąc nieoperowo, lecz realnie się uskarża. Povera donna sola abbandonata. A co na polski się wykłada? Biedna, sama, opuszczona na scenach życia i na scenach świata. Przywołajmy to, co jest możliwe, to, co zostało, co się błąkało i co jest w dalszym ciągu podziwiane i kochane. I niech to będzie ta wspaniała aria z Normy Belliniego, Casta Diva. Ancora, qui può. tym wspomnieniu Marii Callas, włączonej na wieczność z Morzem Egejskim, żegnam się z Państwem, życząc pięknych snów, albo dobrze nastrojonych, rozbudzonych nawet marzeń, jeszcze zależy, jak kto ma plany, do spotkania za tydzień, w ostatnim już spotkaniu sierpniowym. I niech ten ogólny plan, czyli jedna z bardziej popularnych i pięknych melodii XX wieku, La Mer, czyli Morze Charlesa Trenet'a, niech nas kołysze. Leszek Długosz. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coll. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne.